Jax, Anny Money Exa. Bez dopingu, sama natura i slimleta. Na mixtape Udex, Anny Money Exa. Jasno i wyraźnie, nowy staw. 3:03, czas leci, jak z bata strzelić. Dzień po dniu, jestem tu, gdzie pierwszy raz przeniknie słońca blask. Ta muzyka, to łzy, które obmyły mi oczy. Już nic mnie nie zdziwi i nie zaskoczy. Palę kaszle i się duszę, teraz już nic nie muszę. Wolny jak chóry nad nami, tysiące dróg przed wami. Ciągle zabiegani, niewolnicy czasu. Szukają drogi, nie widzą, a nią idą. Podupadli na duchu, z podłamaną duszą. Ci co stanęli w miejscu i się nie ruszą. Dla tych co nisko upadli i stać muszą. Żeby iść, ciągle iść w stronę słońca. Zanim zajdzie, zanim czar pryśnie, zagram pierwsze skrzypce. Serce bije jeszcze szybciej życie chcę. To uliczne sny z PCP. Tu róża betonu nie wyrośnie, a upadły anioł nie odleci. Skazani na sukces jak martwi poeci. W świetle gwiazd widzę prawdziwe kolory życia. W cieniu rata i miejski styl bycia. Jestem mef, mef i mef w moim bloku. Tu wszystko wokół pali się. Zobacz to co ja. Poczuj Poznań, nocą Poznań. PC Parku rozmiar, WRE wymiar. Syndykat Kana, druga zmiana. Mistyczni złodzieja i parkowe psy. Any many my, nocą późną. W samym sercu betonowej dżungli. Nagle cisza, spokojnie tak. Parku świat, w oczy wieje wiatr. Schodzisz marzeniami, swój czarno-biały świat. Nie słuchaj zbędnych rad. Rób to, co daje ci wolność od lat. To jest tak, dech z any many świat. Gdy powietrza braknie, w radzeńskim parku zawsze. O zmierzchu aż po świt, nie uliczny mit. Ale szczera prawda, ty śladów nie zatrzesz. Możesz tylko patrzeć, jak płonie projekt ciągle żywy. Ta muzyka daje nowe perspektywy. W niej znajduje prawdę, teraz jak i dawniej. Ona kierunek wytyczy, na rad możesz liczyć. Oko me, WRE, niepokorne miasto krzyczy. 132. Jak liczę, więc tak zginę. Wszystkie gadki słynę. Plecę park, mig żołnierzy cię owinę. Źle ni flagę rozwinę. Życie z braćmi przepłynę. Tam gdzie trzeba, podłożę rymu minę.